الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم تكيا سلام تبيت محمد صلى الله عليه وسلم katika fursa hii ya baada al-asri, katika wakati na muda wa uwepo wetu katika kijiji hiki, kijiji cha ahlu sunnati wal jamaa al-muslimun, tutakuwa tunatazama aya au sura na kufasiri katika sura za Qur'an, kuanzia sura hii suratul bayyina, aya hizi ambazo amezisoma al-qari, aya tano. Tutaanza sura hii kupanda juu, kwa maana kuelekea katika suratul nabai, amma yatasaalun, kama tutafikiwa au tutaafikiwa kufika huko insha Allah ta'ala. Na ni vyema kila mmoja akawa na msahafu wake, ni katika kuchuma machumo ya mwezi huu wa Ramadhan, kwa kuangalia aya tukawa tunazisoma, kisha kusikiliza yale ambayo tutayataja katika fasiri ya aya hizo. Sura hii suratul bayyina ambayo ina aya nane, Allah tabaraka wa ta'ala ameanza katika sura hii na maneno yake matukufu, akasema: lam yakunil ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyina. Maana yake hawakuwa wale waliokufuru. Lam yakunil ladhina kafaru, hawakuwa wale waliokufuru. Min ahli alkitabi, katika watu waliopewa kitabu. Hawakuwa wale waliokufuru katika watu waliopewa kitabu. Walmushrikina, na washirikina hawakuwa. Mumfakina, ni wenye kuachana na yale waliokuwa nayo katika ukafiri wao. Hawakuachana na ukafiri wao wale waliopewa kitabu, Mayahudi na Manasara na washirikina, hawakuwa ni wenye kuacha ukafiri wao. Hatta taatiyahumul bayyina, mpaka pale watakapojiliwa na bayyina. Hawatoacha makafiri wa ahlul kitabi na washirikina ukafiri wao mpaka wajiliwe na bayina. Hii ndio maana ya jumla ya hii aya. Al-Imamu Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake Taisirul Karim Ar-Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan anasema mwanazuoni huyu wa Kihambali, lam yakun alladhina kafaru min alyahudi wan nasara wal mushrikina tarikina kufrahum hatta ta'tiyahum al alama baina, hapa kwa maana ya alama, hawatoacha wale waliokufuru katika ahlul kitabi. Ahlul kitabi wanakusudiwa mayahudi na ahlul kitabi pia hukusudiwa manasara, kwa maana mayahudi na wakristo pamoja na washirikina, washirikina wa Makka na washirikina wa Bani Israili wataendelea katika ukafiri wao waliokuwa nao mpaka pale watakapojiliwa na bayina. Bayina maana yake, wanasema ulama, ni kila kile ambacho kupitia hicho haki hukaa wazi huitwa bayina. Bayina maana yake ni kila kitu ambacho kupitia kitu hicho haki hukaa wazi, kitu hicho kwa lugha ya Kiarabu huitwa bayina. Wanapozozana watu wawili wakadai jambo, mathalan huyu asema lake, yule asema lake, huyu asema hiki ni changu, yule asema hicho ni changu, basi yule mwenye kudai anatakiwa abainishe bayina juu ya kile anachokidai. Chako wewe vipi? Lete bayina, lete bayina, taja alama za hichi kitu. Hiyo simu hiyo ukiifungua, jina lake la kwanza nimesevu Abdallah Afumani. Angalia katika hiyo simu, kweli kifunguliwa jina la kwanza limekuja Abdallah Afumani. Lakini si hilo tu, ukiangalia katika yaliomo katika sauti zilizomo humo ndani, audios ya kwanza ya pili au katika zilizomo, ni mawaidha ya Sheikh Nasir Bachu akizungumzia masala fulani. Hii ni bayina. Kwa hiyo bayina ni kila ambalo hubainisha juu ya kitu fulani, hiyo huitwa bayina. Ukipenda iite alama. Hawakuachakuwa wale waliokufuru katika mayahudi na wakristo na washirikina wa Waarabu Makuraish pamoja na washirikina wa wana wa Israeli wamebaki katika ukafiri wao mpaka pale watakapojiliwa na alama walioahidiwa katika vitabu vilivyopita nyuma. Alama gani hiyo ambayo wameambiwa itakuja? Wameiona alama hiyo katika vitabu vyao, al-kutub as-sabiqa, vitabu vilivyotangulia. Kwani vitabu vilivyotangulia ni vipi? Vitabu vilivyotangulia ni vingi, katika hivyo Taurati ya Musa ambayo walikuwa nayo Mayahudi, katika hivyo ni Injili ya Isa ambayo walikuwa nayo Manasara. Kwa hiyo Mayahudi kwenye Taurati yao ipo hiyo alama, Manasara katika Injili yao hiyo alama ipo. Washirikina, washirikina hawana vitabu, na ndio maana hawaitwi ahlul kitab. Wanaitwa ahlul kitab ni wale waliopewa kitabu wakaegemezeshewa kitabu cha nabii wao. Mayahudi Taurati, Manasara Injili. Kwa hiyo alama hiyo ni ipi? Allah anahitaja katika aya ya pili, anasema rasulun min Allahi, hiyo alama ambayo itawajia, ambayo kwayo wataachana na ukafiri wao wale waliokufuru katika ahlul kitab na washirikina mpaka wajiliwe na baina, kwa maana wajiliwe na alama. Alama hiyo na rasulun min Allah, ni mtume aliyetoka kwa Allah. Na hapa Allah amemtaja kwa sigha ya tankir, rasulun akiwa munakkar, ametajwa kwa sigha tutankiri ta'dhima lahu, anatukuzwa na anaadhimishwa na Allah tabarak wa taala. Rasulun min Allah, ni mtume huyo atokaye kwa Allah, na ametajwa kwa sigha ya nakira ili atukuzwe na aadhimishwe, na yeye ana haki ya kutukuzwa, ndio maana akatajwa kwa sigha hii ya nakira, rasulun min Allah. Kwa nini? Kwa sababu yeye ana haki ya kutukuzwa, utukuzo ambao unaendana na utukufu wake, utukuzo usiochupa mipaka, utukuzo usiokuwa na mapungufu. Kwa maana rasul huyu atukuzwe utukuzo sio wa kutupa mipaka. Mtoza kauliza, kwani inawezekana akatajwa huku watu wakiwa wamechupa mipaka katika utajo wake na sifa zake? Hilo lipo kwani? Naam, lipo. Wako ambao wanamsifu wakamuinua wakampandisha daraja lisilokuwa lake. Yafaa kufanya hivyo? Haifai. Kwa nini haifai? Kwa sababu Allah amekataza. Amewakataza wanadamu Waislamu wasichupe mipaka. Kwa nini? Kwa kuwa mtume pia amekataza sallallahu alayhi wasallama asisifiwe mpaka wale wenye kumsifu wakapituka mipaka. Kwa hiyo naam, atukuzwa huyu. Allah amemtaja kwa nakira kumtukuza mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa yeye ana haki ya kutukuzwa, lakini ule utukuzo ambao hakuna ndani yake kupituka mipaka wala kufanya mapungufu. La huluwa wala jafa, la ifrat wala tafrit, ndivyo wanavyosema ulama. Asifiwe kwa sifa zake zisikengeukwe. Wako ambao wanamsifu huyu wakachupa mipaka. Mfano, hawa watu wa Maulidun Nabawi katika baadhi ya kasida zao wakimsifia huyu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hali ya kupituka mipaka, ni ile kasida inayoitwa Burda. Kuna kasida inaitwa Burda maarufu aliyoitunga sheikh wao akiitwa Al-Busiri, Busiri. Katika yaliyomo katika kasida hiyo anasema mwenye hiyo kasida, ya akramal khalqi, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi alhadithi alamim. Ewe mbora wa walimwengu, akiwa anamkusudia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni sifa yake kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni akram al-khalq, mbora wa viumbe wote walioumbwa na Allah. Hili tunakubaliana Waislam sote kwamba rasuli alaihi salatu wasallam afdalul khalqi ala al-itlaq, mbora wa walimwengu kwa ujumla wake. Kwa maana tunaitakidi kwamba pepo imeumbwa, kwa hiyo pepo ni mlimwengu. Jibril ameumbwa, Jibril ni mlimwengu. Kwa hiyo tunasema Rasul Muhammad alayhi salatu wassalam ni bora kuliko pepo, ni bora kuliko Jibril alayhi salam. ni bora kuliko malaika, ni bora kuliko bahari, ni bora kuliko kila kilichoumbwa na Allah tabarak wa taala. Yeye ni afdalul khalqi, mbora wa walimwengu wote kwa ujumla wake. Kwa hiyo ukisema ya akramal khalq, tunakubaliana kwamba yeye ni mbora, japokuwa hatukubaliani kwamba yafaa kumuita na kumuelekezea shida. Hilo hatuafikiani. Yeye ni mbora wa walimwengu, naam ni mbora wa walimwengu alayhi salatu wassalam. Sasa anaendelea huyu Busiri kumsifu kwa sifa ambazo ni kupituka mipaka. Mali man aludhu bihi siwaka, sina mwingine wa kumkimbilia zaidi yako. Hapa tunasema hapana, hapana Busiri, hapana, wa kukimbiliwa ni Allah. So anasema Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja' al-qasidi ya ghawthahu. So anasema hivyo, ya malja' al-qasidi, ewe kimbilio la mwenye kukusudia. Kwa hiyo anayekusudia jambo, mwenye kubalwa na shida, amezongwa na mambo, anamkusudia yeye. Ya malja' al-qasidi ya ghawthahu, ni Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo kimbilio sio Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kimbilio ni Allah. Kwa hiyo kumsifu kwamba huyu rasuli alayhi salatu wassalam ni kimbilio wakati wa shida, hili si kweli. Huku ni kumsifu na kupituka mipaka. Na tukiyasema haya, hatuyasemi kwa maana ya kwamba tumempunguza daraja, kwamba angalia wala hawampendi mtume wale, hawa wana ugomvi na bwana mtume Muhammad hawa sallallahu alaihi wasallam, hawataki asifiwe. Tumekubali kwamba yeye ni akramul khalq, lakini hatukubali kwamba yafaa kumkimbilia yeye na kumuomba yeye ukamwacha Allah tabarak wa taala, kama anavyosema Busiri, mali man aludhu bihi siwa, sina wa kumkimbilia zaidi yako pale mazonge yanapokuwa yameniangukia. Sisi tunasema anayekimbiliwa wakati wa shida ni Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana aya nyingi kwenye Qur'ani akalithibitisha hilo kwamba yeye ndiyo kimbilio la waja wake. Amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala baina al-bahrayn hajiza. Katika suratu an-Naml kama sijakosea, Allah anataja mambo kisha anauliza a ilahu ma Allah, pamoja na yote haya yuko mwingine muabudiwa pamoja na Allah, kwamba yeye ndiye anayekufanyieni haya peke yake, wala hana mshirika wa kushirikiana naye. Alafu mnapopatwa na shida, mnapozongwa na mambo, je, kuna mwingine anayestahili kukimbiliwa zaidi yake? Amman khalaqa as-samawati, aya 60 suratu an-Naml, ama yule au yule ambaye ameumba mbingu saba na ardhi saba, na akakuteremshieni kutoka mawinguni maji, akaotesha kupitia maji hayo mabustani mazuri mbalimbali, jambo ambalo hamkuwa na uwezo nyinyi kuotesha majani yake na miti yake, aliyefanya haya ni yeye, je, kuna mwingine anayepasa kuabudiwa zaidi yake? Hakuna. Je, kuna mwingine ambaye kwamba nyinyi mwatakikana mumkimbilie? Hakuna. Zikaja nyingine aya 62, amma yujibu almuttara idha daahu, au yule ambaye anamjibu yule mja wake aliyezongwa na shida, aliyekabwa na mambo, pale anapomuomba, wayakshifu su, na akamuondoshea mabaya, wayaj'alukum khulafaa al-ard, akakujalieni nyinyi kuwa ni makhalifa mnayoirithi ardhi hii baada ya wale waliotangulia. A ilahum ma Allah, pamoja na yote haya yuko mwingine muabudiwa pamoja na Allah? Ikiwa yeye ndiye ambaye yujibu almuttara, anamjibu na kumuitika aliyezongwa na shida, kwa maana kumbe kimbilio letu sisi tuwakimbilia kwa nani? Kwa Allahu tabaraka wa taala. aya nyingi kwenye Qur'an. Ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman yatiikum bima'in ma'in. In asbaha ma'ukum ghawra. Muhammad waulize, waambie, hebu mnaonaje kama asbaha ma'ukum ghawra, maji yenu yale mnayotumia katika visima vyenu vya vijiji, siku hiyo mmeamka maji yamekwenda mbali kabisa, hamna uwezo wa kuyatoa huko. Hii ni tafsiri. Au in asbaha ma'ukum ghawra, maji yenu yakabadilika yakawa yana magadi machungu, maji mithili ya maji ya chumvi. Man yatiikum bima'in ma'in, nani mwingine mtakayemkimbilia akupeni maji yaliyokuwa mazuri? Hakuna. Kwa maana kimbilio la waja, ikitokea hali kama hii, waja wote wanamkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiyo kimbilio la al-qasid. Kwa hiyo wamemsifu, wamepituka mipaka katika kumsifu yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Anasikika akimwambia binti yake Fatima, ya Fatimatu binta Muhammadin, ewe Fatima binti wa Muhammad, salini min mali ma shi'ti la ughni anki min Allahi shay'a, niombe katika mali zangu unazotaka, niko hai baba yako nina mali, niombe katika mali unazozitaka, lakini mimi sina uwezo wa kukufaa wewe chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hawezi kuwa Fatima baada ya kufariki kwa Rasuli alayhi salatu wasalam akamwacha Allah akamkimbilia baba yake alayhi salatu wasalam. La. Kwa hiyo kusema kwamba yeye ndiyo kimbilio lake yeye Busiri baada ya kupatwa na shida na dhiki, si kweli. Na tunakubali kwamba yeye rasulu huyu atakiwa atukuzwe na aadhimishwe, lakini utukuzo na maadhimisho ambayo kwamba si ya kupituka mipaka wala si ya kuzembea. Usizembee katika kumtukuza na kumuadhimisha, wakati huo huo usipituke mipaka, endana na sharia vile inavyotaka. Kwa huyu ni rasul na ndiyo alama ya ahlul kitab, rasulun min Allah. Hiyo alama au hiyo bayina ni rasulu aliyetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Qurashi al-Adnani alayhi salatu wassalam. Rasulun min Allah, mtume aliyetoka kwa Allah, aliyepewa utume kwa aya katika sura Al-Muddathir. Rasmi amepewa utume rasmi huyu kwa sura katika Qur'an, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Hapa tayari ni mtume rasmi kama anavyosema ulama. Na kabla ya kuwa mtume alikuwa ni nabii, alipewa unabii kwa zile aya za mwanzo ambazo zimemshukia akiwa katika jabali Hira, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذه آية ليتياري رسميين نبي هل يقوى امتومي عليه الصلاة والسلام أكوى امتومي وآية كالسورة المدثر ايوه من يكون يفنك مقوه كن فأنذر سمام وكوون يواكي toka. Hapa amekuwa rasmi ni mtume. Kwa mtume wetu ni rasulan nabia, ni rasuli aliyekuwa nabii, na kila mtume ni lazima awe nabii, lakini si kila nabii anakuwa mtume. Kila mtume ni nabii na si kila nabii ni mtume. Aweza akaishiria kwenye daraja la unabii akaishiria hapo hapo, lakini ambaye ni mtume huyo ni nabii. Hakupata utume ila baada ya kupata unabii, na mitume ni bora kuliko manabii. Kwa rasulun min Allah ni mtume aliyetoka kwa Allah, aliyepewa utume kwa suratul Mudathir na kupewa unabii kwa suratu Al-Alaq. Iqra. Rasulun min Allah, mtume aliyetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Huyu ndiye bayina ya wale waliokufuru katika ahlul kitab wal mushrikin, hawakuacha kuwa wale waliokufuru miongoni mwa waliopewa kitabu, Mayahudi waliopewa Taurat na Manasara waliopewa Injili na washirikina wasiokuwa na kitabu, hawatoacha kuwa hawa wamebaki katika ukafiri wao mpaka pale watakapojiliwa na bayina, ambayo hiyo bayina ni rasulun min Allah, mtume aliyekuja kutoka kwa Allah, ambaye ni nani huyo? Ni Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam. Afanye nini? Yatlu suhufan mutahhara, aje awasomee suhufa, awasomee suhufi. Suhuf ni wingi wa neno sahifa. Sahifa ni karatasi, waraka, lakini pia ina maana ya al-lawh, ubao. Na mfano wa hayo katika yale ambayo huandikiwa aya juu yake, nyi mnafahamu kipindi cha wenzetu masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, hawakuwa na karatasi mithili ya hizi, walikuwa wakiandika Qur'ani kwenye magome ya miti. Kwa hiyo magome yaitwa suhuf. Walikuwa wakiandika Qur'ani kwenye vipande vya ngozi. Vipande vya ngozi vilivyoandikiwa maandiko viite suhuf. Ni mtume huyu yatlu anakuja kuwasomea hawa suhufa, sahifa. Kwa maana yaliomo katika sahifa miongoni mwa maandishi ya aya za Allah. Aje awasomee suhufan mutahhara, suhufi ambazo ni mutahhara, zimetaharishwa. Yaliomo katika suhufi hizo ambayo ndiyo anayoyasoma Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni maneno yaliyokuwa tahara, hayana uchafu wa ushirikina wala hayana uchafu wa tabia mbaya. Na ndiyo maana mtume huyo ametumwa na Allah aje na makarimul akhlaq, tabia zilizokuwa njema. Yaliyomo katika sahifa ni maneno ya sawasawa, hayana kombo. Allah anaisifu hii Qur'ani iliyopo katika suhuf, anasema la yaatihi albatilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Yaliyomo katika suhuf anazozisoma Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakijiliwi na batili, anaisifia Qur'an, haijiliwi na batili, haina batili, si mbele yake wala si nyuma yake. Hiyo Qur'ani hiyo ni kishushwa, kilichoshushwa kutoka kwa Hakim, mwingi wa hekima, Hamid, mwingi wa kuhimidiwa, ambaye ni Allah tabaraka wa ta'ala. Ndiyo suhufan mutahara, zimetaharishwa, hazina batili, hazina shirki, hazina tabia mbaya, bali amelisifu Qur'an. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Qur'ani hii ambayo ni suhufan mutahhara, Qur'ani hii inaongoza kunako tabia za sawasawa. Rasulun min Allah ni mtume atokaye kwa Allah, yatlu awasomee suhufan mutahhara, sahifa zilizokuwa tahara, zimetaharishwa. Qur'ani iliyopo kwenye sahifa anayoisoma Muhammad sallallahu alayhi wasallam imetaharishwa, kutokamana na uchafu wa ushirikina, kutokamana na uchafu wa tabia. Fiha kutubun qayyima, fiha ndani yake sahifa hizo, fiha ndani yake hizo sahifa, kutubun qayyima. Kutub ni wingi wa neno kitab, kitab kwa wazni wa fi'al, na inakuja wazni wa fi'al kilugha huku, alafu ikakusudiwa fi'al kwa maana ya maf'ul. Fi'al kwa maana ya maf'ul, kitab kwa maana ya maktub, kitab kwa maana ya maktub. Kwa hiyo tukisema fiha kutubun qayyima, ndani yake hizo sahifa, kutubun ay maktubatun qayyima, kuna vile vilivyoandikwa, kuna maandiko. Fiha kutubun, ndani yake kuna maandiko. Usiseme kwamba ndani yake kuna vitabu, la, sema fiha kutubun, ndani yake kuna maandiko. Qayyima ya sawa sawa, hayana al-i'wijaj, hayajaenda kombo. Tazama Qur'an, soma Qur'an, mwanzo wa dafa au difa ya mwanzo mpaka dafa ya pili, soma kilichomo ndani yake, alafu sema kwamba hii ni kasoro kwenye Qur'an. Huwezi ukafanya hivyo, huwezi ukalipata hilo. Kwamba nyinyi Waislamu bwana kitabu chenu kina kasoro, hupati kasoro kwenye kitabu cha Allah. Kasoro utaipata kwenye vitabu vilivyotiwa mikono, kasoro zipo kwenye kumbukumbu za Taurati, kasoro zipo kwenye Injili, lakini kasoro haipo katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Hakuna wanaoitia kasoro hii Qur'an katika wanaojinasibu na Uislamu isipokuwa na Shia. Shia walitia kasoro hii Qur'an, wanasema hii Qur'an sio ile iliyoteremka kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ile iliyoshuka kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tayari mabwana wakubwa kina Umar na kina Abu Bakri, zile aya ambazo kwamba zilikuwa zikimtaja kwa jina Ali bin Abi Talib wamezitoa. Zile aya zilizobashiri juu ya uimamu wa Ali baada ya kufariki mtume Abu Bakar na mwenzake Umar wamezitoa kwa maksudi kabisa. Hii si itikadi ya Waislamu mbele ya Qur'an. Waislamu wanasema kwamba Qur'ani hii tuliyokuwa nayo ndiyo ile iliyoshuka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yeyote atakayetakidi kwamba kuna herufi moja, herufi moja imezidishwa katika hii Qur'an, kama alivyosema Ali bin Abi Talib, mtu huyo ni kafiri. Achilia mbali kuitakidi kwamba kuna kipande kizima cha karatasi kimetolewa, achilia mbali atakayetakidi kwamba kuna aya nzima imefutwa, atakayetakidi kuna herufi imetolewa au herufi moja imezidi juu ya Qur'ani aliyoshushiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu huyo ni kafiri kwa makubaliano ya Waislamu. Kwa hiyo Qur'ani hii haina kombo. Allah anasema fiha kutubun qayyima, ndani yake hizo sahifa azisomazo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana aya zilizomo katika sahifa ambazo anazisoma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutubun qayyima, ni maandiko yaliyosimama vyema. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah fi tilka suhuf, katika sahifa hizo, akhbar sadiqa, kuna habari za kweli. Qur'ani kilichotajwa ndani yake ni kweli tupu. Kwa hiyo tunaamini mathalan katika yale ambayo kwamba ameyataja Allah kwenye hii Qur'an ni habari ya Nabiyullah Ibrahim. Tunaamini sisi Waislam kwamba naam, Nabii Ibrahim, tukio la mwanawe Ismail kuoteshwa na Allah akitakiwa amchinje na akawa amemlaza tayari kumchinja, tunasema hii habari ni ya kweli. Kwa nini? Kwa kuwa Allah anasema fiha kutubun qayma, ndani yake kuna maandiko ya sawa sawa. Katika maana ya maandiko ya sawa sawa ni Qur'ani imebeba habari kweli tupu. Kwa hiyo Waislam wanaamini kwamba Ibrahim alitaka kumchinja mwanawe ambaye ni Ismail alayhi salam. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tumar satajiduni insha Allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu liljabin wanadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. Alipomlaza chini mwanawe akataka kumchinja, tukamwita sisi, ewe Ibrahim. Akasikia Ibrahim al-Khalil, qad saddaqta ar-ru'ya, hakika wewe Ibrahim umesadikisha ndoto. Ndoto yoyote inayomtokea mtume au nabii ni amri, ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hawajiliwi na majindoto ya kishetani. Mtu anaota kwamba anapaa, anaota anakimbizwa na simba, la. Kwa alipoota kwamba anamchinja Ismail, akamwambia mwanawe, kijana wangu, inni ara fil manami, mimi nimeoteshwa katika ndoto, anni adbahuk, kwamba mimi nimeona na kuchinja. Fandhur madha tara, unaonaje mwanangu? Akasema ya abati, baba yangu, if'al ma tu'mar, fanya uliloamrishwa. Kwa maana ndoto yako ni amri, utanikuta mimi insha Allah katika hili, ni miongoni mwa wenye kufanya subira. Hii ni habari ipo kwenye Qur'an, Waislamu wanasema habari hii ni kweli tupu. Tukio hili naam limetokea. Kwa nini? Aliyelisema ni asdaq, ni mkweli, ni Allah subhanahu wa ta'ala, hatuna mashaka naye sisi. Tushukiwe ni tuchukuliwe, tuwekwe wapi, tuelekezewe gobore, tuelekezewe kadha, tunasema sadaqa Allah, amesema kweli Allah. Naam, tukio hilo lilitukia. Waman asdaqu min Allah qila. Fiha, katika hizo suhufu zilizokuja na mtume huyo aliyetoka kwa Allah, kutubun qayma, kuna maandiko ya sawasawa yaliyojaa ukweli, maandiko ya sawasawa, amri zenye uadilifu. Kwenye Qur'ani kuna amri, amri za Allah zote zina uadilifu. Hata kama amri hiyo itakuwa inakukwaza wewe katika nafsi yako, lakini amri kutoka kwa Allah, naam, ni amri yenye uadilifu. Kwenye Qur'ani kadhalika kuna haki iliyonyooka, na anayesoma Qur'an hubainikiwa na hayo. Ukisoma Qur'an unapata habari za mitume waliotangulia, visa vyao, yale waliofanywa katika madhila, katika misukosuko ya da'wa. Habari za sawa sawa zimenyoka. Allah anamsimulia mtume wake, na katika hekima za kumsimulia mtume wake yaliyomo humo ni kutaka kumliwaza kwamba wewe Muhammad leo hii moyo wako unaumia, moyo wako umejawa na simanzi, hawa watu hawakuamini. Lakini Allah anampa habari, anamwambia walaqad kudhibat rusulun min qablik, wewe Muhammad si kiroja katika hili, wewe si kiroja, kwa maana ni jambo limetokezana jipya, halijawahi kutokea, watu wanalishangaa, wewe si kiroja. Walishakadhibishwa mitume waliopita kabla yako, wewe si wa kwanza. Wanakukataa wakina Abu Jahl, wanakukataa wakina Abu Lahab, wanakukadhibisha kina Ukba ibn Abi Mu'ayth, kina Ubay ibn Khalaf, na kina Umayya bin Khalaf, na wengineo katika sanadin wa Makuraish, kina Al-Walid ibn Al-Mughira, wanakukataa, wanakukejeli. Wewe si wa kwanza. Walaqad kudhibat rusulun min qablik, wamekadhibishwa mitume kabla yako. Ndugu zako kina Musa huko wamekadhibishwa, ndugu zako kina Ibrahim, ndugu zako kina Ismail, ndugu zako kina Yunus ibn Matta, kina Daud. Fasabaru ala ma kudhibu wa udhu, wakawa na subra juu ya kukadhibishwa kwao, juu ya kuudhiwa kwao. Hatta atahum nasuruna, mpaka pale ilipowajia nusra yetu. Nusra ya Allah itakuja. Hii ni habari zilizomo ndani ya Qur'an.